الفتح، la vittoria. بسم الله الرحمن الرحيم. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. In verità ti abbiamo concesso una vittoria evidente. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. Affinché Allah ti perdoni le tue colpe passate e future, perfezioni su di te il suo favore e ti guidi sulla retta via. E affinché Allah ti presti ausilio possente. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Egli è colui che ha fatto scendere la pace nel cuore dei credenti, affinché possano accrescere la loro fede. Appartengono ad Allah le armate dei cieli e della terra. Allah è sapiente, saggio. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا. Lo ha fatto per far entrare i credenti e le credenti nei giardini in cui scorrono i ruscelli, dove rimarranno in perpetuo, per mondarli dei loro peccati. Questo è successo enorme presso Allah. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. E per castigare gli ipocriti e le ipocrite, gli associatori e le associatrici che hanno cattiva opinione di Allah, che la sventura si abbatta su di loro. Allah è adirato contro di loro, li ha maledetti e ha preparato per loro l'inferno. Qual triste avvenire! وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Appartengono ad Allah le armate dei cieli e della terra. Allah è eccelso, saggio. إِنَّا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. In verità ti abbiamo mandato come testimone, nunzio e ammonitore. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. Affinché crediate in Allah e nel suo messaggero, e affinché lo assistiate, lo onoriate e gli rendiate gloria al mattino e alla sera. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. In verità a coloro che prestano giuramento di fedeltà è ad Allah che lo prestano. La mano di Allah è sopra le loro mani. Chi mancherà al giuramento lo farà solo a suo danno. A chi invece si atterrà al patto con Allah, egli concederà una ricompensa immensa. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. Quei beduini che sono rimasti indietro ti diranno: ci hanno trattenuto i nostri beni e le nostre famiglie, chiedi perdono per noi. Con le loro lingue pronunciano cose che non sono nei loro cuori. Di: chi mai potrà intervenire in vostro favore di fronte ad Allah, che egli voglia per voi un male o un bene? Sì, Allah è ben informato di quello che fate. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا. Pensavate anzi che il messaggero e i credenti non sarebbero mai più tornati alla loro famiglia. Questa convinzione è parsa bella ai vostri cuori e avete concepito un cattivo pensiero. Foste gente perduta. وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. Abbiamo preparato la fiamma per i miscredenti, per coloro che non credono in Allah e nel suo inviato. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. Appartiene ad Allah la sovranità sui cieli e sulla terra. Egli perdona chi vuole e castiga chi vuole. Allah è perdonatore, misericordioso. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. Coloro che sono rimasti indietro, quando vi metterete in marcia per impadronirvi di un bottino, diranno: lasciate che vi seguiamo. Vorrebbero cambiare la parola di Allah. Di: giammai ci seguirete. Allah ha detto così in precedenza. Diranno: siete gelosi di noi. Sono loro invece a capire ben poco. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Di a quei beduini che sono rimasti indietro: presto sarete chiamati a combattere contro gente di grande valore. Dovrete combatterli finché non si sottomettono. Se obbedirete, Allah vi darà una bella ricompensa. Se invece volgerete le spalle come già le avete voltate, vi punirà con un doloroso castigo. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما. Non ci sarà colpa per il cieco, né per lo storpio, né per il malato. Quanto a chi obbedisce ad Allah e al suo messaggero, Allah lo introdurrà nei giardini in cui scorrono i ruscelli. Quanto invece a chi volgerà le spalle, egli lo punirà con un doloroso castigo. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Già, Allah si è compiaciuto dei credenti quando ti giurarono fedeltà sotto l'albero. Sapeva quello che c'era nei loro cuori e fece scendere su di loro la pace. Li ha ricompensati con un'imminente vittoria. E con l'abbondante bottino che raccoglieranno. Allah è eccelso, saggio. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. Allah vi promette l'abbondante bottino che raccoglierete, ha propiziato questa tregua e ha trattenuto le mani di quegli uomini, affinché questo sia un segno per i credenti e per guidarvi sulla retta via. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. Vi ha promesso altre vittorie che allora non erano alla vostra portata, ma Allah li ha soverchiati. Allah è onnipotente. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. Se coloro che non credono vi combattono, certo volgeranno le spalle e non troveranno nessun alleato, nessun soccorritore. سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. Già questa fu la consuetudine di Allah e non troverai mai cambiamento nella consuetudine di Allah. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. Egli è colui che nella valle della Mecca ha trattenuto da voi le loro mani e da loro le vostre, dopo avervi concesso la supremazia. Allah osserva quel che fate. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. Sono i miscredenti che hanno ostruito la via per raggiungere la Santa Moschea e hanno impedito che le vittime sacrificali giungessero al luogo del sacrificio. Se non ci fossero stati uomini credenti e donne credenti che voi non conoscevate e che avreste potuto calpestare inconsapevolmente, rendendovi così colpevoli di una guerra contro di loro, così Allah farà entrare chi vuole nella sua misericordia. Se i credenti si fossero fatti riconoscere, certamente avremmo colpito con doloroso castigo coloro che non credevano. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. E quando i miscredenti riempirono di furore i loro cuori, il furore dell'ignoranza, Allah fece scendere la sua pace sul suo messaggero e sui credenti, e li volse l'espressione del timore di Allah, di cui erano più degni e più vicini. Allah conosce tutte le cose. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Allah mostrerà la veridicità della visione concessa al suo messaggero. Se Allah vuole, entrerete in sicurezza nella santa moschea, le teste rasate o i capelli accorciati, senza più avere timore alcuno. Egli conosce quello che voi non conoscete e già ha decretato oltre a ciò una prossima vittoria. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuhirahu 'alad-din kullih. Wa kafa billahi shahida. Egli è colui che ha inviato il suo messaggero con la guida e la religione della verità, per farla prevalere su ogni altra religione. Allah è testimone sufficiente. Muhammadur Rasulullah. Wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal-kufr. رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفر وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد è il messaggero di Allah. E quanti sono con lui sono duri con i miscredenti e compassionevoli fra loro. Li vedrà inchinarsi e prosternarsi, bramando la grazia di Allah e il suo compiacimento. Il loro segno è sui loro volti la traccia della prosternazione. Ecco l'immagine che ne dà di loro la Torah. L'immagine che invece ne dà il Vangelo è quella di un seme che fa uscire il suo germoglio, poi lo rafforza e lo ingrossa, ed esso si erge sul suo stelo nell'ammirazione dei seminatori. Tramite loro Allah fa corrucciare i miscredenti. Allah promette perdono e immensa ricompensa a coloro che credono e compiono il bene.